Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Do Vinti Hai Abhi Pravachan Hoga. Jisse Pravachan Ke Beech Disturb Nahi Hoga. Aap Sab Jarasa Aapka Mobile Off कर दे और यदि कोई फोटो खींचना चाहते है तो जरा प्रवचन का समय ना करे बाद में. तो आज गृह प्रवेश जैसे हो रहा है जैसे क्योंकि सामान्यतः गृह प्रवेश होते है कर्म कांड्य विचार के अनुसार कर्म कांड्य ब्राह्मणों के द्वारा और उसलिए शुभ काल शुभ मुहूर्त होने चाहिए. तो हम विकल्प प्रकार से किए है कैसे हरि नाम संकीर्तन के द्वारा. इस कलयुग में पूर्व काल जैसे वो सब वैदिक विधि करना अच्छी तरह संभव नहीं है इसलिए इस कलयुग में हरि नाम विशेषकर हरि कृष्ण महामंत्र के द्वारा सब शुभ कर्म साधित होते हैं. तो दूसरी बात है कि गृह प्रवेश में और सब गृह कार्यों में सन्यासी तो नहीं आते. मैं सन्यासी हूं. सन्यासी का मतलब है गृह त्यागी. तो गृह प्रवेश अनुष्ठान में कैसे सन्यासी अंश ग्रहण कर सकते. शायद जो गृह प्रवेशी है विशेषकर गृहिणी की शंका होगी कि सन्यासी आना का मतलब कि मेरे पति भी गृह प्रवेश करके गृह त्याग करेंगे. तो ये सब विचित्र है. तो इसका अर्थ है कि वैष्णव सन्यासियों गृह प्रवेश करते हैं. गृहस्थों को मार्गदर्शन देने के लिए सामान्यतः एक गृह है वो गृह निवासियों का शुभ लाभ के लिए है. भौतिक शुभ और लाभ शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि ये सब. तो वैदिक कोश में गृह निवासियों के लिए दो शब्द है. एक है गृहस्थ और दूसरा है गृह मेधी. गृहस्थ का मतलब जो गृहस्थ आश्रमी है. गृह तो आश्रम होने चाहिए अर्थात जो गृह रहते हैं धर्म पालन करने के लिए वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रमी है. और दूसरा प्रकार का गृही है गृह मेधी अर्थात जो गृह में रहते हैं भौतिक शुभ लाभ सिद्धि वृद्धि इत्यादि के लिए. तो सामान्यतः विशेषकर आधुनिक युग में अधिकांश गृहस्थ निवासी गृह मेदी है, तो कुछ ना कुछ धर्म भी पालन करते हैं, चाहे भी हिंदू या क्रिश्चियन या जो भी हो, परंतु ज्यादा लोग का ज्यादा संख्या लोग का जीवन का उद्देश्य इंद्रिय सुख प्राप्ति है। और जो आश्रमी है, चाहे भी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी, जो वैदिक आश्रमी है, उनका जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति। तो सन्यासी गृह जाते हैं, किसी गृह में इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, वे जाते हैं गृही जन को इस उपदेश देने के लिए कि भौतिक सुख जो अधिकांश व्यक्तियों का जीवन का अर्थ है, वो सुख क्षणिक है और निरार्थ है और दुख का कारण है। यही माया ही है कि सब लोग सब कुछ जो सब लोग करते हैं वे करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन दुख मिलते हैं। यही माया है। इस भौतिक संसार में सब प्राणी केवल सुख चाहते हैं, परंतु केवल दुख मिलते हैं। इसलिए गृह मेदी अर्थात जो गृह में निवास करते हैं इंद्रिय तर्पण का हेतु से गृह मेदी नहीं होने चाहिए, गृहस्थ आश्रमी होने चाहिए। तो इस उपदेश सन्यासियों गृही जन को प्रदान करते हैं कि आप गृहस्थ हैं, आप गृह में रहते हो, फिर भी आपका जीवन का उद्देश्य उच्च होना चाहिए। तो खाना पीना सोना टीवी देखना, कुटुंबों और कुत्ते को खिलाना, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभ नारायणम। मनुष्यों और पशुओं भी खाते पीते सोते दौड़ते लड़ाई करते, तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? धर्मो ही तेषम अधिको विशेषम धर्मे नहीं न पशुभिः नराणाम। केवल मानव जीवन में धर्म पालन करने की संभावना है, और जो मनुष्य है, जो मनुष्य शरीर धारण करते हैं परंतु धर्म पालन नहीं करते, वो मनुष्य केवल नाम में मनुष्य है, वास्तव में वो पशु ही है। यही शास्त्र का विचार है। तो गृहस्थ होने चाहिए अर्थात पत्नी धर्म पत्नी कुटुंबों वृद्धजन के साथ रहना, कुत्ते के साथ नहीं। जिसका घर में एक कुत्ता रखना है वो चंडाल है, शास्त्र का विचार ऐसे है। तो गृहस्थ आश्रमी लोग गृह में रहते हैं, किसलिए? जिस अर्थ से ब्रह्मचारियों वानप्रस्थों सन्यासियों किसी गृह में नहीं रहते, मठ मंदिर में रहते अथवा वन में पर्वत में रहते हैं। उनका जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक। तो कैसे घर में गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में पैसा प्राप्ति और सामाजिक विचार ये सब होते हैं, तो कैसे आध्यात्मिक उन्नति हो सकती गृहस्थ जीवन में खाली खाना पीना सोना वो सब नहीं होना चाहिए, और टीवी देखना पूरा बंद करना चाहिए यदि आध्यात्मिक उन्नति संभव होगी, क्योंकि टीवी देखने से खाली काम क्रोध लोभ बढ़ते हैं। सब कुछ जो टीवी में है वो खाली मनुष्यों की बुद्धि को दूषित करना है, वो ही उद्देश्य है। तो खाना पीना सोना वो सब होते हैं, पर और काम करना पैसा कमाना या काम करना या व्यापार करना कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो साथ साथ घर में कीर्तन आरती शास्त्र पाठ वैष्णव सेवा ये सब करने चाहिए। गृहस्थों जो गृह में रहते हैं तो कुटुंबों का इंद्रिय सुख और अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवत भक्ति होगी घर में रहना चाहिए, और संतान उत्पत्ति भी जिससे संतानों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना उसलिए होनी चाहिए। तो इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टिकोण पूर्ण पृथक है सामान्य लोग का दृष्टिकोण से, पूर्ण पृथक है। जो वैष्णव है वो जीवन व्यतीत करते हैं केवल कृष्ण भक्ति करने के लिए, तो ये संभव है गृहस्थ जीवन में, होनी चाहिए गृहस्थ जीवन में। अथवा जितने भी भौतिक शुभ लाभ वृद्धि सिद्धि इत्यादि मिल जाते हैं उससे वास्तव में कुछ भी कल्याण नहीं होते, क्योंकि इस जीवन में यदि हम आराम से जीवन व्यतीत करते हैं, सुख शांति में जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु हमारा कुछ भी आध्यात्मिक धार्मिक विचार नहीं है, यदि हम कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं तो अगला जन्म तो नीच होगा। और दूसरी बात है कि इतनी सी प्रगति होती हुई भी बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना है, हाईवे बनाना है, सबके पास बच्चे भी उनके पास सेल फोन है, तो ये सब आधुनिक प्रगति होते हुए भी कोई सुखी नहीं है। जितने भी तथाकथित प्रगति होते इतने भी दुख होते हैं। तो इसलिए सन्यासियों आते हैं अलग अलग घर और सबको कहते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग बहुत पैसा कमाने से मोहित मत हो, समझ लो कि इस मानव जन्म बहुत दुर्लभ है और इस मनुष्य जन्म प्राप्त करके कृष्ण भक्ति करने चाहिए। कृष्ण भक्ति तो केवल एक बार हफ्ते में या साल में मंदिर जाना ऐसे नहीं, और नहीं है कि सुबह का समय कुछ आरती करना, वो कृष्ण भक्ति है थोड़ी सी, परंतु शुद्ध कृष्ण भक्ति है आत्मसमर्पण श्री कृष्ण की सेवा में, वो संभव ही है गृहस्थ जीवन में। बहुत आदर्श भक्त थे गृहस्थ आश्रम थे, और आजकल श्रील प्रभुपाद जो इस इस्कॉन संस्था के प्रवर्तक है, इनकी कृपा से पूरी दुनिया में बहुत बहुत गृहस्थ है जो वास्तविक सुख शांति में रहते हैं, कैसे कृष्ण भक्ति करने से। यदि आप सही सुख शांति चाहते हैं तो आपको कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो कैसे? सुबह का समय आरती कीर्तन करना है घर में, अथवा वो थोड़ा पास में वो इस्कॉन मंदिर है, तो जो पास में बाजू में रहने वाले गृहस्थ है तो इस्कॉन मंदिर जा सकते वहां पर आरती दर्शन करने के लिए। तो सुबह शाम को सब कुटुंबों लेके कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम करो घर में, कीर्तन, भगवद गीता पाठ, ये सब करना है, इससे आप सुख शांति मिल सकते हैं। नहीं तो कोई दूसरा उपाय से कुछ सुख और शांति मिलना तो संभव नहीं होगी, जितने बड़ो आमेर ना हो। यदि जेब में या बैंक में करोड़ों रुपये है परंतु दिल में भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति का जीवन शून्य है। और यदि जेब में और बैंक में एक नया पैसा भी नहीं है परंतु दिल में कृष्ण भक्ति है, वो व्यक्ति धन्य है। तो हम नहीं बोलते कि गरीब बन जाओ, हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि जैसे आप हो, जो भी स्थिति आप में हो तो ऐसे रहो और साथ साथ कृष्ण भक्ति करो। ब्रह्मा जी का उपदेश श्रीमद् भागवत में जो चैतन्य महाप्रभु स्वीकार किया, बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ भक्तों के लिए। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्थं स्थाने स्थित शुद्धिकता तनुवाङ्मनो ये प्रायशं जिजितोऽपि अपि त्रैस्त्रिलोक्य। उपदेश है कि अहंकारी नहीं होना चाहिए कि मैं सब कुछ अपनी बुद्धि से समझ सकता हूं, विनम्र होने चाहिए। और साधु जन कृष्ण के शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा सुनने चाहिए। जो भी स्थिति में हम हो, हम उसी स्थिति में कृष्ण भक्ति कर सकते। इसका मतलब बहुत बड़ा अमीर होने के लिए इतना सब प्रयास नहीं करना चाहिए। जो भी स्थिति में हम हो तो संतुष्ट रहना चाहिए। तो भगवान मुझको इतने से दिए थे, ठीक है, जो मिलता हूं वो भगवान की कृपा है, ठीक है, ग्रहण करता हूं। और ज्यादा पैसा कमाने के लिए उत्साही नहीं होना चाहिए। जो भगवान हमको दिया है ठीक है, हम ग्रहण करते हैं, और उसी स्थिति में हम सब कुछ तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। और जो इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हैं वो व्यक्ति अजित अजय भगवान कृष्ण को जीत कर सकते भक्ति बल से। तो ये उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किया है ये बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थ भक्तों के लिए। तो इस गृह में रहो सुख शांति में कृष्ण भक्ति करने से, और वो कृष्ण भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्रवण कीर्तन, वैष्णव संग और वैष्णव सेवा करना। तो ये सब पालन करने से गृहस्थों भी संन्यास ग्रहण नहीं करके परम सिद्धि शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।